แต่ว่าเราเอาตรงสติเราไม่ได้เอาตรงกายยืนคุณดูลมหายใจคุณเอาอะไรคุณเอาตรงสติคุณไม่ได้เอาตรงลมเห็นคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเนี่ยคุณเอาตรงสติไม่ได้เอาตรงพระพุทธเจ้าคุณระลึกถึงพระธรรมอย่างเงี้ยคือมันเนื่องเชื่อมโยงกันมาได้คือสติคืออะไรท่านฟังคือสติคืออะไรสติคือความระลึกได้แทนที่จะให้เราไประลึกนึกคิดถึงเรื่องอื่นๆต่างๆใดๆให้เรามาคิดนึกระลึกถึงเป็นในกายของเรากายของเราก้อนนี้มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นใหญ่โตขึ้นมาได้ก็เรามีข้าวสุกและขนมสดอัดกันเข้ามาอัดกันเข้ามาปรุงแต่งเข้ามาปรุงแต่งขึ้นมาก็เป็นกายของเราก่อนนี้มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่คงอยู่ช่วงเวลาที่เหตุปัจจัยนั้นมันยังมีอยู่ดำรงอยู่มันจะหายไปดับไปเมื่อเหตุปัจจัยนั้นมันคงอยู่ดำรงอยู่กันไม่ได้มีความเป็นอนัตตาเราพิจารณามาในกายในกรอบขอบของผิวหนังของเราที่มีกระดูกเป็นแกนหุ้มฉาบตาไว้ด้วยเนื้อและเลือดปิดเอาไว้ด้วยหนังอีกทีหนึ่งเอาตาเอาเล็บเอาอะไรสอดใส่ไว้มีผมมีขนแซมขึ้นมามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเราพิจารณาไปในกายของเราแบบนี้นะท่านฟังนะตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้าทำซ้ำทำย้ำอยู่เรื่อยๆท่านฟังมันจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความมั่นคงมีสติตั้งมั่นสามารถละความยึดถือต่างๆได้ความยึดถือเรามายึดถือในกายนี่แหละคือเราเห็นกายตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตามันจะมีความหน่ายมันจะมีความคลายกำหนัดจะมีความปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรละปล่อยวางความยึดถือนั่นเองความยึดถือเกิดที่ไหนเกิดในกายของเราถ้าเราเห็นกายตามความเป็นจริงความยึดถือก็ละไปความยึดถือที่ละไปในกายความยึดถืออื่นๆมันก็ลดลงด้วยเพราะความยึดถือนั้นเป็นเหมือนกับกาวเหนียวดังฝังยางเหนียวถ้าเราแซะยางออกจากจุดนี้จุดอื่นมันก็ลดลงด้วยดังฝังทำให้เราสามารถที่จะมีความเบามีความเย็นจากความที่ไม่ต้องถือของหนักปลดโลกลงภาระหนักเสียได้ให้เกิดความเบาความเย็นเราพิจารณาไปในกายของเรานี้ตั้งสติไว้ดีทำความรู้สึกอยู่กับกายแล้วก็เจริญแผ่เมตตาไปดูฟังให้ตั้งจิตเอาไว้ไปด้วยกับเมตตาอยู่ในกายของเรานี่แหละตั้งจิตเอาไว้ด้วยกับเมตตาอยู่ในกายของเราแล้วก็ทรงแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาเนี้ยไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทางทิศเบื้องหน้าทั้งที่เห็นหรือไม่เห็นก็ดีจะตัวเล็กตัวใหญ่สี่เท้าสองเท้าหรือมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าทั้งเบื้องหน้านี่แผ่ให้หมดเบื้องขวาด้วยทั้งที่เห็นและที่ไม่เห็นจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์น้ำสัตว์บกจะเป็นกายละเอียดหรือกายหยาบแปรไปให้หมดด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้วยสัตว์ประเภทอะไรก็ตามที่อยู่ด้านหลังของเราเราไม่ได้เห็นอาจจะได้ยินอาจจะรับรู้ถึงความมีอยู่จะเป็นสี่เท้าสองเท้าจะเป็นมีบุญมากมีบุญน้อยจะหยาบหรือละเอียดก็ส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาไปตรงด้านซ้ายก็เหมือนกันสัตว์ที่อยู่ทางด้านซ้ายจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนก็ตามทั้งที่อยู่บนโลกอยู่ที่อื่นถ้าบอกว่ามีอยู่ก็ให้ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ด้วยเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทิศทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ตั้งจิตดำรงจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับคนเป่าสัง ที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินในทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดเราก็ตั้งจิตไว้ดำรงจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันและที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือช่วงของการปฏิบัติธรรมที่มาในรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการเอาละท่านผู้ฟังเราปฏิบัติธรรมกันไปสักครู่หนึ่งแล้วก็พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาจะฟังเรื่องราวที่เป็นแม่บทคำสอนที่สามารถกระจายแตกไปให้เกิดความรู้ในส่วนต่างๆได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันพุทธภาษิตเรื่องการปรินิพพานทำให้มหาชนเดือดร้อนเอกปุคคลสะภิกขเวกาลกิริยาพหุโนฉะนั้นสะอนุตัปปาโหติกัตตมัสสะเอกปุคคลัสสะตถาคตัสสะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็การตายของบุคคลผู้เป็นเอกเป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วยบุคคลผู้เป็นเอกนั้นคือใครคือพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตข้อที่142ก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทรงดำรงอยู่45พรรษาทรงประกาศปิฎก3นิกาย5สัตถุศาสตร์มีองค์9พระธรรมขันธ์ 84,000ทรงให้มหาชนน้อมไปในปรินิพพานให้ภิกษุสงฆ์ดำรงมั่นในความไม่ประมาทแล้วทรงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุทั้งหมดนี้เป็นกาลกิริยาที่ปรากฏมาจนถึงการนี้กาลกิริยาจึงมีสองอย่างคือ 1. การเสด็จดับขันธปรินิพพานมหาชนเดือดร้อนเพราะไม่มีโอกาสฟังพระโอวาทและ 2. หมายถึงกิจที่ทรงกระทำระหว่างประสูติจนถึงเสด็จปรินิพพานและนี่คือรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำแม่บทคำสอนที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายทำความเข้าใจไปทีละข้อทีละประเด็นท่านผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องราวของธรรมะสับแสงหรือทำความเข้าใจความเกี่ยวข้องไปในหมวดธรรมะต่างๆเอพิโซดนี้ในตอนนี้ในช่วงของใต้ฟ้าร่มโพเนี่ยจะตอบโจทย์นี้ทุกฝั่งเพราะว่าคำสอนนี้มีอยู่มากพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ถึง45ปีแล้วที่สอนไว้เนี่ยส่วนที่เหมือนกันต่างกันแยกแยะแจกแจงเห็นความแตกต่างอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแล้วก็ต้องมีการทำความเข้าใจอธิบายไปส่วนนั้นส่วนนี้คำสอนต่อมานี่ก็จึงมีมากแล้วมันก็จึงเป็นหน้าที่แล้วทุกฝั่งถ้าของดีมีอยู่แล้วคุณไม่ใช่ไม่ศึกษานั่นเป็นมลทินจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องมาฝึกทำฝึกปฏิบัติฝึกดูด้วยฝึกศึกษาด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้ในช่วงแรกของรายการก็จึงเป็นการให้ท่านฟังนั้นได้ฝึกปฏิบัติธรรมกันซะก่อนอาจจะเป็นการแผ่เมตตาเป็นการพิจารณาไปในกายเป็นการพิจารณาอสุภะสักอย่างใดอย่างหนึ่งสัก10-15นาทีพอทำความสงบฝึกปฏิบัติธรรมกันสักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะมาเริ่มเนื้อหาของเราในสัปดาห์นี้เรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยก็คือเรื่องของอาทยา และศาสตราเปรียบเทียบให้เห็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้ใช้อาจยาไม่ได้ใช้ศาสตราแต่อาจยาศาสตราเนี่ยมันมีอยู่ในโลกคำว่าอาจยาคำว่าศาสตรานี้คืออะไรอาจยาก็คือหมายถึงการลงโทษนั่นเองที่จะฆ่าโทษเอาไว้ที่จะแบบว่าขู่กันยังไม่ได้ลงมือลงไม้หรอกแต่ว่ามีอำนาจในการที่จะสั่งให้คุณให้โทษกับคุณได้นั่นก็เรียกว่าเป็นอาจยาศาสตราก็คืออาวุธเองอย่างคนที่เข้าทำสงครามห้ำหั่นประหัตประหารกันใช้อาวุธมีคมไม่มีคมเนี่ยก็คือใช้ศาสตราแต่ต้องการพูดถึงในเรื่องของอาจยาศาสตราเราต้องการจะมาเปรียบเทียบกับในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณฟังที่ว่าไม่ได้ใช้อาจยาไม่ได้ใช้ศาสตราแต่ใช้อะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันทำความเข้าใจในเรื่องของอาจยาศาสตรานี้ในทางคำสอนซะก่อนว่ามันมีอยู่ทั้งฝั่งมีอยู่บางคนเนี่ยกลัวต่ออาจยากลัวต่อศาสตราก็จึงไม่ทำชั่วมีเช่นคนที่กลัวคุกกลัวติดตารางกลัวที่จะมีคดีความคดีความนี่คือเรื่องของอาจยาเลยกลัวที่จะถูกลงโทษกลัวเข้าไปในคุกนี่ก็คือถูกก็ทำร้ายด้วยถูกก็ทุบตีแล้วถ้าโดนประหารชีวิตเนี่ยก็ใช้อาวุธถูกเฆี่ยนเนี่ยก็ใช้อาวุธคือศาสตรากลัวต่อไปแบบนี้ก็จึงไม่ทำความชั่วก็มีคือบางคนจะคิดว่าโอ้ประเทศที่มันปกครองด้วยกฎที่มันรุนแรงกฎขี่ข่มเหงเนี่ยมันจึงสงบอยู่ได้ไงล่ะแต่ถ้าเราไม่มีกฎนี้สิประเทศก็จะวุ่นวายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องฟังถ้าไม่มีการลงโทษไม่มีการฆาตโทษมีกฎหมายที่รุนแรงคือมีอาญาศาสตราเนี่ยนะเมื่อที่ประเทศเขาวุ่นวายก็ยังใช้กำลังกันไงก็ยังใช้การข่มขี่บีบคั้นคือใช้อาญาใช้ศาสตรานี่แหละเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายแต่ขอโทษท่านผู้ฟังในที่สงครามให้มันเกิดความวุ่นวายอยู่เนี่ยไม่ใช่อาญาศาสตราเหรอหรือว่าต่อให้ประเทศที่มันมีการลงโทษที่หนักที่โหดก็ยังมีคนที่ทำความชั่วอยู่ดีในสมัยปัจจุบันเนี่ยการลงโทษที่แบบหนักหนักโหดโหดเนี่ยนะมันยังน้อยเรามาฟังเรื่องราวที่มีมาในพระไตรปิฎกทุกฝั่งที่ว่าการทรมานการลงโทษด้วยอาญาศาสตราที่หนักหนักเลยเนี่ยนะที่มาในอังคุตระนิกายก็มีที่มาในมัชฌิมานิกายก็มีพระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าบุคคลบางคนได้เห็นพระราชาจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงโทษด้วยวิธีการต่างๆเช่นเขี่ยนด้วยวายบ้างหวดด้วยเชือกหนังบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีขอดสั่งบ้างวิธีการลงโทษด้วยหม้อเคี่ยวน้ำส้มก็คือต่อยหัวสมองให้แยกออกแล้วใช้ครีมคีบก้อนเหล็กที่ลุกแดงใส่ลงไปในมันสมองให้เดือดพลุ่งขึ้นเหมือนน้ำส้มเดือดล้นหม้อวิธีขอดสั่งคือตัดหนังขว้านไปให้รอบจอหูทั้งสองข้างและหลุมคอแล้วรวบผมทั้งหมดขมวดไว้ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้นให้หนังหลุดติดขึ้นมาพร้อมกับผมแล้วใช้ทรายหยาบขัดกะโหลกศีรษะล้างให้ขาวดังสังวิธีปากราหูคือใช้ขอเหล็กง้างปากให้อ้าแล้วจุดไฟในปากอีกอย่างหนึ่งคือใช้สิวตอกเจาะตั้งแต่จอหูเข้าไปจนถึงปากให้โลหิตไหลออกมาเต็มปากดูปากอ้าดังปากราหูวิธีมาลายไฟคือใช้ผ้าชุบน้ำมันพันจนทั่วแล้วจุดไฟวิธีควบมือคือใช้ผ้าชุบน้ำมันพันมือจนทั่วสองข้างแล้วจุดไฟวิธีริ้วทรายคือเชือดหนังลอกออกเป็นริ้วๆตั้งแต่ใต้คอไปจนถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกฉุดกล้าไปนักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวล้มลงคลุกคลานไปจนกว่าจะตาย วิธีนุ่งเปลือกไม้คือเชือดหนังเป็นริ้วๆอย่างวิธีริ้วสายแต่ทำเป็นสองตอนคือตั้งแต่ใต้คอจนถึงเอวตอนหนึ่งตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้าตอนหนึ่งริ้วหนังตอนบนห้อยกลุ่มมาปิดกายตอนล่างดูหนังนุ่งเปลือกไม้วิธียืนกวางคือใช้ห่วงเหล็กรัดศอกทั้งสองและเข่าทั้งสองตรึงไว้กับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดินดูดังกวางถูกตรึงแล้วก่อไฟล้อมหล่นไปจนกว่าจะตายวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดคือใช้เบ็ดมีเงี่ยงสองข้างเกี่ยวตัวดึงเอาหนังเนื้อและเอ็นออกมาให้หมดวิธีเรียนกระสาบคือใช้มีดคมเชือดเนื้อออกเป็นแม่นๆขนาดเท่าเหรียญเงินจนกว่าจะตายวิธีแปรงแสบคือฟันสับเสียให้ยับจนทั่วกายแล้วใช้แปรงชุบน้ำแสบมีน้ำเกลือเป็นต้นถูกรูดสีไปมาให้หนังเนื้อเอ็นขาดหลุดออกมาหมดเหลือแต่กระดูกวิธีกางเวียนคือให้นอนตะแคงแล้วใช้เหลาเหล็กตอกเข้าช่องหูให้ทะลุลงไปตรึงแน่นอยู่กับดินแล้วจับเท้าทั้งสองยกขึ้นเดินเวียนวิธีต่างฟางคือใช้ลูกหินบดทับตัวบดให้กระดูกแตกละเอียดแต่ไม่ให้หนังขาดแล้วจับผมรวบขึ้นเขย่าเขย่าให้เนื้อรวมเข้าเป็นกองแล้วใช้ผมนั่นแหละพันตะล่อมวางไว้เหมือนตั่งที่ทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้าวิธีให้สุนัขถึงคือขังฝูงสุนัขให้อดหิวโซนหลายวันแล้วปล่อยให้ออกมารุมถึงพักเดียวเหลือแต่กระดูกภิกษุทั้งหลายคือในกรณีนี้บุคคลเห็นพระราชาจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งให้ลงโทษด้วยวิธีการต่างๆคือเคี่ยนด้วยหวายบ้างหัวด้วยเชือกหนังบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูและจมูกบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีเป่าราหูบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีมาลัยไฟบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีคบมือบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีริ้วสายบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีเหรียญกระสาบบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีทาเกลือบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีแปรงแสบบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีกางเวียนบ้างย่อมลงโทษด้วยวิธีต่างฟางบ้างย่อมราดด้วยน้ำมันร้อนร้อนบ้างย่อมปล่อยให้สุนัขถึงบ้างย่อมให้นอนงายบนหลาวทั้งเป็นเป็นบ้างย่อมตัดศีรษะด้วยดาบบ้างเขาเหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายในที่นั้นนั้นนี่คือการลงอาทยาลงศาสตรานะทุกฝั่งในโลกปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนนั้นแต่ละอย่างทุกฝั่งโอ้โหฟังแล้วคนลุกเลยโดยช่วงยิ่งวิธีแปลงแสบเนี่ยนะเอาน้ำเกลือเนี่ยมาถูครูดอ่ะมันจะไม่แสบไวอ่ะทุกฝั่งโอ้ยถ้าบอกว่าเราได้เห็นเขาลงโทษแบบนี้เนี่ยยังจะทำความชั่วอยู่หรอสมมติว่าถ้าคุณทำความชั่วอย่างใดหนึ่งเขาจะลงโทษคุณด้วยวิธีแบบเนี้ยหรือว่าเขาจะเคี่ยนนะอย่างปัจจุบันนี้มีวิธีการเคี่ยนอยู่นะในบางประเทศถ้าคุณทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเคี่ยนคุณเลยเคี่ยนอีกเคี่ยนหลังเลยล่ะแล้วก็ตีหรือเอาก้อนหินปานี่คือการใช้อาทยาการใช้ศาสตราที่เกิดขึ้นในโลกนี้ขังคุกก็มีขังเดียวก็มีบางทีลงด้วยวิธีประหารชีวิตมีหมดแต่ก่อนที่จะไปถึงการลงโทษแบบแรงๆแบบนี้บางทีก็แค่ถูกด่าธรรมดาถูกด่าธรรมดาก็เป็นการใช้อาทยาเหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าเราทำผิดทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวแม่ด่าเดี๋ยวพ่อด่าบางคนก็กลัวพ่อแม่ด่าโอ้ยฉันไม่ไปหรอกกับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวพ่อว่าเออนี่คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ดีจึงไม่ทำกุศลธรรม หรือบางคนก็จะดีไปกว่านั้นอีกท่านฟังก็มีการติเตียนตัวเองด้วยตัวเองคือมีความละอายต่อบาปมีความกลัวมีความละอายต่อบาปว่าฉันจะติเตียนตัวฉันเองได้คือคนอื่นบางทีเขาไม่รู้เขาก็ไม่ได้ด่าเราได้ใช่ไหมบางทีคุณทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเอาหนังสือพิมพ์เขายังไม่ไปเจอคุณโกงคุณทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นไม่รู้เราก็รู้เรารู้แล้วเราจะมีความละอายไหมไอ้จังหวะที่คุณจะทำความชั่วได้คุณจะทำไหมถ้าบอกว่าเรามีความกลัวความละอายต่อบาปใช่ป่ะเราก็จะไม่ทำใช่ป่ะแต่ถ้าว่าความกลัวความละอายต่อบาปเนี่ยมันมีน้อยคือมันลดลงมันน้อยลงเนี่ยคนอื่นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันยังมีอยู่น้อยอยู่ก็จริงทำให้เกิดความละอายตัวเองไม่ละอายล่ะแต่บางทียังมีความกลัวความละอายต่อบาปมากพอที่จะคิดถึงได้ว่าอุ้ยแล้วถ้าคนอื่นเขาแบบรู้ขึ้นมาล่ะหนังสือพิมพ์มาเจอหรือมีคนมาแอบถ่ายคลิปติดกล้องไว้ในโรงแรมแห่งนี้โอ้ยมันจะไม่ดีนะนี่ถ้ายังมีความกลัวความละอายต่อบาปอยู่ใช่ไหมบางทีกลัวว่าคนอื่นจะเห็นยังไม่ต้องพูดถึงว่าผิดกฎหมายอะไรนะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยทำความชั่วบางแบบมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นคดีความในศาลยกไว้เอาแค่ว่าความชั่วบางอย่างมันไม่ได้ผิดกฎหมายถึงจะเป็นคดีความแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยจะถูกชาวบ้านเขาด่าลงหนังสือพิมพ์จะเป็นเรื่องอับอายขายขี้หน้าโอ้ยฉันถ้ามีความกลัวความลายต่อบาปนะฉันไม่ทำหรอกฉันแบบโอ้ยไม่ไหวทำไม่ได้ทำไม่ลงอันนี้คือยังมีการกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นถึงแม้มันจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามโดยยิ่งเรื่องชู้สาวอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายคือในบางเงื่อนไขเนี่ยนะแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วแต่ว่ายังล่วงเกินกันอันนี้ถ้ามีความลายในข้อนี้เขาก็จะไม่ทำกลัวต่อการติเตียนจากคนรักกลัวต่อการติเตียนจากคนรอบข้างแต่ถ้ามันไม่ละอายไม่กลัวใช่ปะความกลัวมันลดลงอีกมันก็จะไปเจอด่านที่เรียกว่าเป็นอาญาแล้วเริ่มจะผิดกฎหมายละอย่างที่โกงจะโกงอย่างเงี้ยจะทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเฮ้ยมันผิดกฎหมายไหมโอ้ยมันจะผิดกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นโทษที่นี่ต้องถูกขังคุกนะเนี่ยเป็นอาญาอย่างหนึ่งกฎหมายประเทศบ้านเมืองอื่นนี่ก็มันจะลงโทษแบบอื่นๆตีมือบ้างตัดมือบ้างอย่างเงี้ยหรือเอาหินปาจนตายไม่ทำหรอกคือทำไม่ได้นะมันผิดกฎหมายคือบางทีบางคนก็ต้องคิดไตร่ตรองก่อนนะว่าจะหาช่องยังไงเพราะมันผ่านทะลุความละอายในตัวเองผ่านทะลุความละอายจากบุคคลอื่นมาแล้วเนี่ยมันจะมาถึงจุดที่เรียกว่าจะต้องถูกลงโทษไหมมันผิดกฎหมายไหมจะถูกลงโทษแบบต่างๆเป็นคดีความไหมมันต้องมาคิดก่อนแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่เขาแบบว่าดีมาอยู่แล้วนี่คือเขาไม่ต้องมาคิดถึงจุดนี้เลยคือเขาไม่ทำเลยคือแบบมันง่ายในการตัดสินใจมากว่าโอ้ฉันไม่ทำความชั่วหรอกเพราะว่าฉันกลัวต่อการตีเตียนด้วยตนเองฉันจะเสียชื่อเสียงของฉันอันนี้ก็กลัวเสียชื่อเสียงก็กลัวต่อการตีเตียนของคนอื่นเป็นยศเป็นตำแหน่งอะไรแต่ถ้ากลัวว่าฉันจะเป็นคนไม่ดีอันนี้คือกลัวต่อการตีเตียนตนด้วยตนใช่ไหมมันก็ตัดสินใจง่ายไม่ต้องว่าจะมาคิดอะไรให้มันมากมายแต่ในกรณีที่ว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วอ่ะก่อนเป็นคนดีอะไรมันเอาไว้ก่อนนะมันคือมีโอกาสก็เอาหน้าก็ธรรมดาหรือว่าชื่อสงชื่อเสียงอะไรมันก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะมันก็จะมาจุดที่ว่าผิดกฎหมายไหมจะถูกลงโทษไหมนี่แหละอาญาและศาตราที่จะเกิดขึ้นทีนี้ถ้าบอกว่าไม่ละอายคือก็น่าจะรอดอยู่นะมีช่องหรือว่าไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครฟ้องนี่ไม่เป็นไรคิดหลุดออกไปอย่างนี้นะคือหิริโอตปาเนี่ยมันต่ำลงไปแล้วนะต่ำลงไปแล้วถึงขนาดว่าไม่ต้องกลัวมันหรอกคุกนี่มีไว้ขังคนจนมีไว้ขังคนโง่คนฉลาดคนรวยนี่ไม่ได้แอมจนหรอกเนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยไม่รู้ใครโง่ล่ะคนคิดเนี่ยมันเป็นคนพาลคือคนโง่คนไม่เข้าใจพอไม่มีหิริโอตปาก็ทำชั่วไปบางทีรอดได้บางทีผ่านไ แต่สิ่งที่คุณจะผ่านไปรอดไปไม่ได้เลยนี่นะคือนรกนะทุกฝั่งนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยทุกขติอบายแบบต่างๆเนี่ยจากลาโลกนี้ไปเนี่ยคุณไม่รอดนะทุกฝั่งคือดีความบางอย่างเนี่ยมัน 20-30 ปีอะโอ้ยจะไปตามเอาอะไรกันมันตายไปแล้วคนที่ทำผิดมันตายไปแล้วกฎหมายอาญาศาสตราเนี่ยเอาคุณไม่ได้แล้วสมมติว่าคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาทำความผิดเขาคิดว่าจะรอดได้ใช่ป่ะโอ้ยกว่ากระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางคดีความโอ้ยจะมาเอาฉันผิดเนี่ยฉันไปต่างประเทศแล้วหรือไม่ฉันก็ตายไปแล้วสวยสุขเรียบร้อยแล้วคิดใหม่คิดให้ดีถ้าคุณตายไปแล้วคุณไม่ได้จะสวยสุขนะเพราะอะไรเพราะนรกเนี่ยมันมีนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยมันมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายไว้อย่างนี้ในเรื่องของเทวทูตสูตรบอกว่าพระยายมนี่คือนายนริบาลที่มีความเมตตานี่แหละก็จะถามซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตต่างๆก็จะถามซักไซ้ไล่เลียงเนี่ยถึงว่าเห็นไหมคนที่ถูกลงโทษแบบต่างๆแบบนี้มีไหมแล้วจะนึกได้ไหมว่าไม่ควรทำความผิดโอ้นึกไม่ได้เอากามเป็นหลักพอการเป็นหลักนี่ฉันต้องได้ฉันต้องมีฉันต้องเสพฉันต้องเอาฉันต้องคว้าฉันต้องเป็นเอามาเสร็จแล้วก็ลืมนึกถึงว่าจะต้องทำความดีอะไรก็ใครๆเขาก็ทำกันเอากันกามนี่พอลืมนึกถึงไประลึกไม่ได้ถามไปจนหมดแล้วน่ะพญายมก็หมดคำว่าวจำฝังไม่รู้จะพูดอะไรจบแล้วชีวิตนี้นายนริบาลจำฝังก็จะจับเอาสัตว์นรกนั่นแหละที่จำความชั่วนั่นแหละไปจองจำด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทัพพันตนะคือตอกตะปูลงไปตะปูนี่เป็นตะปูเท่าศอกนี่แหละเผามาให้มันร้อนแดงขึ้นเลยตอกไปที่กลางอกตอกไปที่ฝ่ามือทั้งสองตอกไปที่ขาทั้งสองตรึงเอาไว้โอ้ยแค่คิดนี่มันก็แสบอกแล้วทั้งฝั่งแสบมือแล้วแค่นั้นยังไม่พอยังถูกฉุดลากไปเอาขวานถากห้อยหัวลงเอามีดเฉือนจับให้ขึ้นไปในรถเหมือนเกวียนนี่แหละแล้วก็ขับไปในบริเวณที่มันจะมีไฟลุกทั่วเลยเนี่ยขณะที่ไปนั้นก็ถูกเผาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มเลยทั้งร้อนทั้งไหม้ทั้งเหม็นทั้งกลิ่นถูกบังคับให้ปีนขึ้นไปบนภูเขาที่มีไฟลุกโผล่มีแสงโชติช่วงหนำซ้ำจับลงมาแล้วย่อนให้ลงไปในหม้อทองแดงที่มีน้ำเนี่ยคือเป็นโลหะเลยแหละถูกต้มล้อมเหลวจนละลายเป็นของเหลวบนกันอยู่ในนี้ทิ้งลงไปเนี่ยลอยอยู่ข้างล่างบ้างข้างบนบ้างบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ามันไม่ตายไปแล้วหรือเนี่ยเป็นยังไงแหละแต่ฝั่งตายแล้วก็ถูกลมสัญชีวะชุบชีวิตกลับขึ้นมาอีกนรกนี่เป็นอย่างนี้นะลอยมาแล้วลงไปถ้าตราบใดบาปกรรมยังไม่สิ้นก็ถูกลมสัญชีวะชุบชีวิตขึ้นมาอีกนายนริบาลทำตามหน้าที่ตามมาราของเขาแล้วก็โยนไอ้เจ้าสัตว์นรกเนี่ยลงไปในมหานรกมหานรกทั้งฝั่งมันร้อนแรงมากไฟเนี่ยโอ้โหพุ่งพรวดขึ้นนี่ร้อยยอดหนึ่งยอดนี่คือ16กิโลเมตรพุ่งจากฝาด้านซ้ายถึงฝาด้านขวาพุ่งจากฝาด้านขวาถึงฝาด้านซ้ายพุ่งจากฝาด้านล่างถึงฝาด้านบนพุ่งจากฝาด้านบนถึงฝาด้านล่างพุ่งจากฝาด้านเหนือถึงฝาด้านใต้พุ่งจากฝาด้านใต้ถึงฝาด้านเหนือบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่นี่อะไรอยู่ตรงกลางเนี่ยทุกฝั่งไหม้หมดเผาหมดไฟดวงที่กี่องศาเขาก็นับไปกี่ล้านองศาก็ว่าไปเกิดจากปฏิกิริยาฟิวชั่นของไฮโดรเจนระเบิดตึมตึมอยู่นั่นแหละคือดวงอาทิตย์ไฟในมหานรกเนี่ยทุกฝั่งมันร้อนแรงยิ่งกว่าไฟของดวงที่เป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าคือมันเปรียบไม่ได้มันไม่ใช่จะหาอะไรเปรียบความร้อนของไฟนี่ไม่เท่ากันนะไฟที่ดูเหมือนกันเนี่ยคือเปลวไฟขนาดเท่ากันความร้อนไม่เท่ากันทุกฝั่งเปลวไฟขนาดเท่าหัวไม้ขีดของไม้ขีดก็แบบหนึ่งของก๊าซมีเทนก็อุณหภูมิหนึ่งของปฏิกิริยาฟิวชั่นขนาดเท่าหัวไม้ขีดเหมือนกันก็ความร้อนเป็นอีกแบบหนึ่งความร้อนของ มหานรกขนาดเท่าหัวไม้ขีดท่านผู้ฟังมันร้อนขนาดว่าสามารถเผาไม้เปียกๆเนี่ยนะชุบน้ำมาเลยไม่ต้องไม้แห้งขนาดเท่ากองภูเขาเนี่ยให้ไหม้เป็นจุนได้โดยละพริบตาเดียวยังไม่ต้องพูดถึงปริมาณไฟขนาดเท่าเป็นรอยโยนเนี่ยโอ้ยมันเดือดร้อนมากจะทำไงล่ะก็ต้องหนีสิหนีจากจุดที่ถูกเผาถูกไหม้งี้ได้ทำยังไงอ่ะวิ่งแล้วไปทิศทางไหนไม่รู้เหมือนคนตกลงไปในทะเลทุกฝั่งมองไปด้านเหนือด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังเนี่ยโอ้มีแต่ทะเลว่างๆไปหมดทำยังไงลอยคออยู่ก็ตายก็ว่ายไปแล้วกันว่ายไปสักทิศใดทิศหนึ่งเผื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นฝั่งก็วิ่งไปแล้ววิ่งหนีวิ่งนั่นนี่เผื่อว่าตรงไหนจะเป็นทางออกแต่หาไม่เจอจะมีบางครั้งบางคราวทุกฝั่งที่ประตูด้านเหนือเปิดออกเอาเห็นทางออกแล้วรีบวิ่งไปวิ่งไปยิ่งเร็วเท่าไหร่ทุกฝั่งไฟมันก็ยิ่งไหม้เร็วเท่านั้นเพราะมันเป็นลมไงลมออกซิเจนเนี่ยเผาผลาญเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งไหม้ยิ่งสันดาปกันรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นตายอีกเจ็บอีกปวดอีกกรรมยังไม่หมดก็ชีวิตก็ขึ้นมาอีกแต่พอจะออกจะไปถึงประตูปิดตึมโอ้ยเสียใจอย่างมากคิดว่าจะออกได้ก็ได้ออกไม่ได้อีกเอาประตูด้านใต้เปิดเอาโอ้ยวิ่งมาถึงด้านนี้ด้านนู้นเปิดรีบวิ่งไปอีกนี่ก็ถูกเผาอีกทุกอีกโอ้ยจำฝังเลยพอคืออธิบายมันรุนแรงมากความทุกข์ในนรกเนี่ยนะแต่มันยังไม่หมดแค่นี้พนรกเนี่ยมันยังมีต่อไปอีกคุณตกลงไปในมหานรกแล้วพอดีใช้กรรมอยู่ในนั้นน่ะโอ้ยไหม้เผาจนไหม้แล้วไหม้อีกบางทีบางครั้งหลุดออกมาได้พวกสัตว์เหมือนวัวเหมือนควายที่อยู่หน้าคอกหน้าประตูเนี่ยเวลาเปิดประตูคอกมันก็ออกมาก่อนสัตว์นรกบางทีไปอ้ออยู่หน้าประตูจะออกจะออกบางทีประตูเปิดมันหลุดออกมาได้หลุดออกมาแล้วใช่ว่าจะพ้นคิดโอ้ฉันจะพ้นแล้วฉันจะพ้นแล้วความทุกข์อะไรแบบนี้ไม่มีแล้วแต่พอออกมาเสร็จตึ้มรอบๆพื้นที่ของมหานรกนั้นตั้งฝังเป็นหลุมอุจจาระทั่วทุกทิศทุกทางคือเหมือนเป็นทะเลส้วมนี่เลยทะเลอุจจาระนี่เลยในทะเลอุจจาระเนี่ยที่ใหญ่มากเลยเนี่ยอยู่รอบคือก็พูดก็คือเหมือนในมหานรกเนี่ยมีอุจจาระนี่แหละเป็นเชื้อเพลิงฟีดเข้าไปเผาเข้าไปไอ้รอบๆมันก็คือเชื้อเพลิงนี่แหละที่ให้เผาเข้าไปคุณก็ตกลงไปในทะเลอุจจาระนี่แหละแล้วในทะเลอุจจาระนี้ท่านฟังคือสมัยปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีส้วมแบบส้วมหลุมแล้วนะมีแต่ส้วมซึมใช่ไหมล่ะแต่สมัยก่อนเนี่ยส้วมหลุมเนี่ยโอ้โหเขาก็ต้องขุดหลุมแบบให้มันใหญ่หน่อยนะคือถ้าขุดหลุมเล็กๆก็สำหรับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะมาใส่อุ้ยเขาก็ขี้กระยักแยงเขาก็ไปขุดอีกหลุมหนึ่งอย่างเงี้ยขุดหลุมเล็กสำหรับส่วนตัวใช้แต่แล้วบางที่เนี่ยเขาต้องเป็นหลุมใหญ่ๆเพื่อให้หลายคนได้ใช้เป็นที่เป็นทางเฉพาะเนี่ยหลุมอุจจาระเนี่ยคือมันเต็มไปด้วยอุจจาระเลยทั้งฝั่งแล้วมันใหญ่มากใหญ่ขนาดว่าคนตกลงไปได้ใหญ่ขนาดที่ว่าเป็นทะเลเอาทะเลอุจจาระแน่นอนว่าในทะเลอุจจาระนี่มันหมักมันหมุนเนี่ยมันมีสัตว์อะไรที่มันอยู่ในนั้นกินอุจจาระเป็นอาหารสัตว์พวกนี้ก็จะมีปากดังเข็มมันก็จะมาเจาะที่ผิวของสัตว์นรกนั้นเจาะที่ผิวแล้วก็เจาะที่หนังเจาะถึงหนังแล้วก็เจาะถึงเนื้อเจาะถึงเนื้อแล้วก็เจาะถึงเอ็นเจาะถึงเอ็นแล้วก็เจาะถึงกระดูกเจาะเข้าไปจนถึงเยื่อในกระดูกอะแล้วกินเยื่อในกระดูกนั้นของเราของสัตว์นรกนั้นอะสัตว์นรกนั้นก็พยายามว่ายไปว่ายไปให้ออกจากไอ้เจ้ามหานรกนี้ผ่านทะเลอุจจาระแล้วขึ้นมาเป็นพื้นที่บกเนี่ยก็เต็มไปด้วยถ่านที่ร้อนแดงแต่ไม่มีเปลวคือเหมือนเดินบนถ่านแดงๆนี่เลยเป็นพื้นที่ต่อไปอีกพยายามที่จะวิ่งหนีไปเท้าก็ไหม้ทั้งฝั่งทั้งเหม็นทั้งไหม้ทั้งร้อนก็ต้องลุยออกไปไปเจออีกก็เป็นป่างิ้วที่มีใบเป็นดาบลมพัดอยู่เนี่ยก็ตัดหูบ้างตัดคอบ้างตัดอะไรบ้างถ้ากรรมยังไม่สิ้นชีวิตก็ถูกชุบขึ้นมาอีกผ่านไปอีกก็จะเป็นบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ที่เป็นน้ำด่างลงไปในน้ำด่างดูฟังตัวนี่ไหม้อยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งแสบคือกรดนี่เราว่าแสบนะด่างนี่แสบกว่าอีกบางคนอาจจะไม่เคยเห็นความแสบด่างเป็นยังไงเพราะว่าแสบแต่กรดด่างนี่มันแสบกว่าดูฟังมันแสบแบบแสบลึกคือกรดเนี่ยมันแสบแบบแสบร้อนคุณโดนร้อนมาแล้วคุณโดนร้อนอีกมันไม่ค่อยแสบเท่าไหร่คุณโดนร้อนมาแล้วมันโดนด่างนี่มันยิ่งแสบแบบแสบลึกน้ำด่างดูฟังโอ้ยอยู่นายรัฐบาลเห็นก็เกี่ยวขึ้นมาอีกเกี่ยวขึ้นมาจากแม่น้ำด่างนั่นแหละแล้วก็กรอกปากด้วยน้ำทองแดงเหล็กทองแดงนั้นฟังต้มจนกระทั่งมันเป็นของเหลวกรอกน้ำทองแดงเนี่ยลงไปในปากน้ำทองแดงที่มันร้อนเนี่ยมันก็ไหม้คอไหม้ท้องไหม้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จนพาอวัยวะต่างๆเนี่ยหลุดโผล่ออกมาที่ทวารหนักตายใช่ไหมถ้ากรรมยังไม่สิ้นลมสันชีวะมาก็ชุบชีวิตขึ้นมาอีกบอกอะไรหิวเหรอเอาก้อนเหล็กร้อนแดงมายังไม่ต้องให้มันละลายจึงต้องเป็นของเหลวใส่ลงไปไอ้ก้อนเหล็กร้อนแดงนี่มันก็ไหม้ริมฝีปากไหม้ปากไหม้คอไหม้ท้องลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จนทะลุออกมาที่ทวารหนักมันร้อนแรงมากทุกฝังกลัวไหมนรกนี่ถ้ากลัวต่อนรกก็ไม่ต้องทำบาปเพราะว่านรกเนี่ยเราไม่เห็นตอนนี้แต่มันมีอยู่ใครยืนยันได้คนที่เขามีตาเห็นมาแล้วไม่ต้องให้มีคนมาบอกรู้เองเห็นมาเองว่านรกเนี่ยเป็นภพที่มีความเดือดร้อนมีความที่ไม่น่าไปอย่างยิ่งสัตว์เดรัจฉานด้วยอบายด้วยเปรตด้วยอสุรกายพวกนี้ไม่ควรไปอย่างยิ่งถ้าคนที่มีความกลัวมีความละอายต่อบาปแล้วเขากลัวเรื่องนรกเนี่ยนะว่าอาจยาศาสตราอะไรในโลกมนุษย์เนี่ยมันยังจิ๊บจ้อยคุณถูกตัดมือคุณโดนลงโทษดีหม้อเคี้ยวน้ำส้มใช่ไหมมันยังทำโทษได้แค่ตายเท่านั้นเองคุณอยู่ขังคุกเนี่ยคุณถูกทรมานก็แค่ตายแล้วเขาก็โยนคุณออกจากคุกไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีกหรือบางคดีความคนทำผิดนี่ตายไปแล้วคดีความก็ทำอะไรเขาไม่ได้จะไปลงโทษขังกี่ร้อยปีบางทีศาลตัดสินจำคุก400 ปีโอ้ยไม่พอ400 ปีแล้วเขาตายก็ต้องออกจากคุกแล้วเขาจะไปขังซากศพไว้อีก400 ปีไม่มีแต่นรกนี่นะมันยาวนานไปกว่านั้นไม่ใช่แค่500 ปีจนเต่าตัวหนึ่งที่มันตาบอด100 ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวเอาหัวซุกเข้าไปในแพที่มีรูเจาะอยู่รูหนึ่งพอดีเนี่ยการที่มันทำได้ขนาดนั้นเนี่ยยังเร็วกว่าการที่ใครสักคนใดคนหนึ่งตกลงไปจนถึงมหานรกกว่าเขาจะออกมาได้เนี่ยเต่านี่มันซุกหัวเข้าไปหลายรอบแล้วมันนานมากทุกฝั่งด้วยอาญาศาสตราอย่างเงี้ยถ้าเรากลัวต่อนรกก็จะไม่ทำบาปคิดดูดีๆแต่ด้วยกระบวนการคิดของคนที่มีหิริโอตตัปปะน้อยทุกฝั่งไล่มาตั้งแต่ตอนอาญาศาสตราบนโลกมนุษย์นี่แหละเฮ้ยฉันรอดได้นะเพราะอะไรเพราะว่าก็คุกมีไว้ขังคนจนบางทีฉันก็จะรอดจากนายรัฐบาลได้บางทีอาจจะติดสินบนยมบาลได้แต่บางทีอาจจะโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรก็หาทางแทรกๆลอดๆเอาหลุยได้ก็ว่าในรัฐบาลนี่เขาไม่ต่อรองกับเรานะโยมบาลนี่เขาไม่แคร์นะคุณเป็นนามสกุลอะไรคุณมีเงินเท่าไหร่เพราะว่าตายไปแล้วเงินเอาไปไม่ได้นะสับเบลอก็เอาไปด้วยที่ยัดอยู่ในปากนี่นะเผาเงินเป็นกงเต็กไปให้นั้นไม่ได้นะเป็นแค่กระดาษไปเฉยๆอาญาและศาสตราที่เราพิจารณานี้บางทีทำให้เราไม่ทำความชั่วได้จะด่าคนโอ้โหเดี๋ยวถ้าถูกน้ำทองแดงกรอกใส่ปากเหรอโอ้ยไม่พูดหรอกจะติเตียนเขาต้องกินก้อนเด็กร้อนแดงเหรอโอ้ยไม่เอาหรอกเอายังไม่ถึงจุดนั้นเอาคิดว่าจะต้องมีคดีความถูกเขาฟ้องหมิ่นประมาทโอ้ยไม่พูดก็ได้โอ้โทนเอาหรือว่าจะต้องถูกเขาด่ากลับก็ไม่ทำหรอกเดี๋ยวมีเรื่องหรือคิดว่าของเหม็นมันจะออกจากปากเราจะไม่เป็นคนไม่ดีหรอกเราจะเป็นคนดีก็ไล่มาจากความกลัวต่อนรกมาเป็นความกลัวต่ออาญาศาสตรา มันเป็นความกลัวต่อการตีเตียนจากผู้อื่นมันเป็นความกลัวต่อการตีเตียนตนด้วยตนความดีจะปรากฏขึ้นในจิตใจของเราได้กิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยมันจะลดลงนี่แหละท่านผู้ฟังคือการที่เราจะสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวของเราเองได้โดยไม่ต้องไปถึงจุดที่ใช้อาจยาใช้ศาสตราธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังอย่างคนที่มาปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็ต้องบังคับมันล่ะถ้าคุณต้องนั่งสมาธินะวันละ1ชั่วโมงถ้าไม่นั่งนี่จะเครียดไม่มีใครก็ทำกันนะหรือถ้าคุณนั่งสมาธิไม่ได้จะฆ่าไม่มีใครก็ทำกันนะท่านฟังไม่มีคือทำด้วยความสมัครใจจากฮิริโอตัปปะที่มีอยู่ในใจพอมีฮิริโอตัปปะอยู่ในใจมันก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดูอย่างอาญาหรือสัตตราของพระชาวประเสริฐนิโกศลจะไปลงไปฟาดที่จนอังคุลีมานเขายังทำไม่ได้เลยกิเลสเนี่ยพูดก็พูดคือมันไม่แคร์หรอกอาญาสัตตรามันไม่กลัวด้วยนรกอ่ะไปนรกสิยิ่งดีอะไรก็ตามที่มีราคะโทสะโมหะมากฉันยิ่งทำยิ่งไปเป็นพ่วงเดียวกันราคะโทสะโมหะยิ่งก็ทำให้มีอาญาคุณไม่มีอาญาจริงๆคุณยังใช้อาญาได้เลยจึงด่ากันว่ากันอย่างเงี้ยคุณไม่มีอำนาจเลยจะไปบังคับเขาหรอกพ่อแม่จะไปบังคับลูกได้หรอคุณไม่มีอำนาจนั้นหรือหัวหน้าจะไปบังคับลูกน้องยินดีคุณก็ให้ปัจจัย4คุณจะบังคับให้เขาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณบังคับไม่ได้อยู่แล้วหรือเขาไม่ทำตามคุณบอกคุณจะด่าจะว่าเขายินดีก็แค่ไม่ให้เงินเดือนแต่คุณบังคับเขาให้ทำอย่างไรอย่างไรด้วยอาญาอย่างใดอย่างใดเนี่ยมันไม่ได้ระวังเป็นของที่ไม่มีจริงแต่ว่าเราเอามาใช้ด้วยความคุ้นเคยคุ้นชินด้วยอำนาจของกามนั่นเองกามเนี่ยมันทำให้เกิดอาทยาทำให้เกิดสัตตราเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำจึงทำให้มีการกระทำผิดแล้วก็ต้องมาลงอาทยามาคิดหาวิธีป้องกันโดยใช้อาทยาสัตตราแบบใดจะให้เกิดความกลัวความลายต่อบาปจึงต้องมีวิธีการป้องกันแบบนี้ขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรจริงๆถ้าเราพูดก็พูดอย่างคุณกลัวจะถูกเขาด่าเขาว่ามันคือฮิริโอตัปปะไงฮิริโอตัปปะนี่มันไม่ใช่อาทยาไม่ใช่สาตราแต่เป็นหลักการเดียวกันเพราะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยทุกฝั่งถ้าเราใช้สิ่งที่เป็นอกุศลมันจะไม่ได้นานใช้ยุสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างอาทยาสาตราเนี่ยบางทีมันก็ให้เกิดการไม่กระทำผิดได้แต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเกิดขึ้นจากในภายในจากความที่เป็นบวกจากสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้คือฮิริโอตัปปะความละอายความกลัวต่อบาปนี่แหละจะทำให้เราไม่ทำความชั่วไม่ทำความผิดไม่ทำความบาปไม่ทำความเลวทำแต่ความดีทำแต่กุศลได้กฎหมายท่านฟังบางทีเขาก็มีอาญามีศาสตราเราคิดว่าเราจะหาความยุติธรรมความดีในกฎหมายบางทีก็ได้อยู่แต่อย่างที่ว่ากิเลสเนี่ยมันไม่กลัวหรอกกฎหมายเนี่ยไม่คิดว่ามันจะรอดได้กามมันไม่กลัวแต่คนจะเสพกามคนจะทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็หาทางเลี่ยงเอาแต่จุดหนึ่งที่คุณจะเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นคือถ้าทำความชั่วก็ต้องไปตกนรกกรรมดีมีกรรมชั่วมีนี่คือเรื่องกฎแห่งกรรมที่มันยุติธรรมเสมอแต่บางคนบอกโอ้ยังไม่เห็นยุติธรรมเลยทำไมคนชั่วไม่ได้ความชั่วบางทีมันให้ผลช้าเร็วแตกต่างกันมันอาจจะไม่ทันใจเราเพราะมันต้องอาศัยการบริหารการจัดการถ้าใครสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามธรรมได้มันก็เร็วใครบริหารจัดการให้ไม่ได้เป็นไปตามธรรมพฤติกรรมก็ให้ผลช้าช้าเร็วนี่มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเป็นเรื่องที่เป็นอาจินไตยละบางทีมันพูดยากแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอาญาศาสตราอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้ผลระยะยาวหรอกมันก็แก้ได้อยู่ระยะสั้นที่บอกจะให้สังคมดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีกฎหมายนี่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะเป็นทางยาวจริงๆมองกันยาวๆมองกันระยะไกลเนี่ยมันต้องแก้เรื่องที่ราคะโทสะโมหะจะแก้เรื่องราคะโทสะโมหะได้ฮิริโอตัปปะความลายความกลัวต่อบาปการเดินตามมรรค8นี่แหละเป็นทางยาวเป็นทางตรงเป็นทางที่จะมีสุดจบ ยุตินิพพานได้นะจะแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการปฏิบัติตามมรรคแปดให้ทำความดีระวังให้ทำความดีความกลัวความลายต่อบาปที่เกิดขึ้นยังเปลี่ยนแปลงจนนังกุลิมานที่แม้แต่อาญาสาตราเขาก็ไม่กลัวทำอะไรเขาไม่ได้ในปัจจุบันนั้นแต่ถ้าต่อไปนี่ต้องไปตกนรกนี่ยังกลับตัวทันตอนนี้เรายังมีเวลานะทุกฝั่งเรายังมีเวลาความชั่วความผิดความบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเราแก้ไขเอาเราปรับปรุงเอาแก้ไขปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีด้วยฮิริโอตตัปปาด้วยการปฏิบัติธรรมมากอาญาก็ไม่ต้องใช้ชาตราก็ไม่ต้องกลัวคนทำความดีเดินตามมรรคแปดเนี่ยตกน้ำที่ไหนก็ไม่ไหลตกไฟที่ไหนก็ไม่ไหม้เพราะปฏิบัติตามคำสอนอยู่ใต้ร่มของโพธิบทและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของใต้ร่มโพธิบทโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าให้ฟังกันทุกวันหลากเรื่องแตกต่างกันไปในช่วงของแม่บทคำสอนที่จะนำเนื้อหาธรรมะต่างๆมาอธิบายนี้ในสัปดาห์หน้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเนื้อหาเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อไปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร